www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخيلهم عن الدنيا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی اور دنیا کے مسائل سے آپ کا الگ رہنا. بھائیو دوستو بزرگو عزیزو اور معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، حضرات صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ایک سادہ سی زندگی تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اگرچہ حضرت کے باپ میں روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مختلف قسم کے بادشاہوں نے، مختلف جگہوں کے بادشاہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایہ پیش کیے ہیں اور آپ نے ان کو استعمال بھی فرمایا ہے، جیسے سواری کے باب میں کہ آپ نے گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے، کھچر پر بھی سواری فرمائی ہے، گھوڑے پر بھی سواری فرمائی ہے، اونٹنی پر بھی سواری فرمائی ہے. کپڑوں کے باب میں یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملوک اور بادشاہوں نے جب ہدایہ بھیجے تو آپ نے ان کو بھی استعمال فرمایا ہے اور پیون والے کپڑوں کو بھی استعمال فرمایا ہے. آپ نے دونوں طرح کی چیزوں کو استعمال کر کے امت کو شاکرانہ و صابرانہ زندگی کی طرف تلقین فرمایا. انسان کی زندگی شاکرانہ بھی ہو صابرانہ بھی ہو، نعمت ملے تو اس پر شکر کرے اور نہ ملے تو اس پر صبر کرے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملے تو میں شکر کروں گا اور نہ ملے تو میں صبر کروں گا. امت کے غریبوں کو بھی تسلی ہے، امت کے مالداروں کے لیے بھی راستے ہیں، امت کے امیروں کے راستے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے، امت کے غریبوں کے راستے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی صدقے کا مال پیش کرتا تو آپ اس کو غربا پر، مساکین پر اور اپنے اصحاب صفا، یعنی اپنے وہ صحابہ جو آپ کے مدرسے میں علم حاصل کرتے تھے، آپ ان پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور آپ کو اگر کوئی ہدایہ پیش کرتا، ہدیہ پیش کرتا، تو نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ خود بھی کچھ استعمال فرماتے اور باقی ان لوگوں پر تقسیم فرماتے تھے. آپ اپنے اصحاب صفا، اپنے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا خوب خیال فرماتے. کبھی کبھی آپ اپنے ان صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے جو صاحب مکان تھے کہ اگر تمہارے وہاں دو کا کھانا پکا ہو تو ایک کو لے جاؤ، اور تین کا پکا ہو تو ایک کو لے جاؤ، اس لیے کہ دو کے کھانے میں تین کافی ہو جائیں گے اور تین کے کھانے میں چار کافی ہو جائیں گے. کبھی آپ کی تعلیم یہ بھی ہوتی تھی کہ تم اپنے گھروں میں جب کھانا بناؤ تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ اپنے پڑوسی کو آپ دے سکو. آپ کا ایثار، آپ کی ہمدردی، آپ کی غمخاری اپنی امت کے لیے اور آپ کی سخاوت اپنی امت کے لیے اور آپ کی فکر اپنی امت کے لیے انتہائی درجہ تھی. آپ فکر فرماتے تھے دین کی بھی دنیا کی بھی. خود آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو امت کی ایک مصیبت کو یا امت کے کسی فرد کی ایک مصیبت کو دنیا میں حل کرے گا، حق تعالی قیامت میں اس کے مصائب کو حل فرمائیں گے. اور جو امت کے کسی فرد کے کام لگے گا، حق تعالی جل شان ہو، قیامت میں اس کی ضرورت کو پوری فرمائیں گے. آپ اپنی امت کے باب میں انتہائی درجہ فکر مند, اور یہی وہ شان تھی جو خلفائے راشدین میں بھی پائی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا سوئے اور عمر کھایا ہوا ہو, یہ عمر سے برداشت نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت آپ کو راستے میں مل گئی اور اس عورت نے اپنا تعارف کروایا اور یہ کہا کہ میرے شوہر نے, میرے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی قربانیاں دی اور میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بھوک اور ضیاء نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے, ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی تم یہیں خریدو. آپ گھر گئے اور پوری اونٹنی سامان لاد کر لے کر آئے. خادم نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ بہت سامان ہے, تو آپ نے جواب دیا تیری ماں تو اس کو روئے, ان کے شوہر اور ان کے ماں باپ کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ہے وہ دیا ہے اور یہ زیادہ حقدار ہے. ان کو دیا جائے اور اس عورت کو اونٹنی پر بھرا ہوا سامان دے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لے جا اور اپنی ضرورت میں, اپنے بچوں کی ضرورت میں استعمال کر, اور یہ ختم نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے پھر میں دوسرا مال دے دوں گا. یہ صفت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ میں منتقل ہوئی. آپ شاسم کی سخاوت کے باب میں بخاری شریف میں روایت ہے کان اجود, آپ بہت سخی تھے. جود کا معنی ہوتا ہے جس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ دینا. کسی کو ضرورت ہے مال کی تو اس کو مال دیا جائے, کسی کو علم کی تو اس کو علم دیا جائے, کسی کو اخلاق کی اس کو اخلاق دیے جائیں, کسی کو وقت پر تسلی کے دو کلمات کی تو ان کو دو کلمات کہے جائیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کو دیا جائے, اس کو کہا جاتا ہے جود. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ آپ اسی طرح جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی آپ اس کو وہ عطا فرماتے تھے. اور رمضان المبارک میں تو آپ کی سخاوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی, آپ کی سخاوت بے حد بڑھ جاتی تھی. اس باب کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی, صحابہ کی زندگی جو ایک سادہ, ملا تو شکر ادا کیا, نہ ملا تو صبر کر لیا. تو آپ کی زندگی کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کیسی تھی, آپ کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی. اس میں روایت پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لاعتمد بقبضی علی الارض من الجو, فرمایا کہ ہمارے بھوک کا عالم یہ تھا کہ ہم زمین پر گر جایا کرتے تھے اور ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ, اور ایک دن میری بھوک کا حال یہ ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کھانے کا مسئلہ بڑا مشکل تھا. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبا تھے, جو اصحاب تھے, وہ بیچارے غریب تھے, وہ مسافر تھے, لیکن لگے رہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ سوال ہوا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیث بیان کرتے تو آپ نے بہت محبت سے جواب دیا کہ میرے انصار صحابہ تو کھیتیوں میں لگے ہوئے تھے اور میرے مہاجر صحابہ بازار میں اور تجارت میں تھے اور میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا اور ہر وقت میں روایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا. ایک موقع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا بھی آیا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں مجھے محفوظ نہیں رہتی یاد نہیں رہتی. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر بچھا دو. آپ نے چادر بچھائی, روحانی طور پر نبی علیہ السلام نے اس چادر میں کچھ ڈالا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا مسئلہ تھا. اور پھر ابو ہریرہ سے فرمایا اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں میں اس کے بعد کچھ نہیں بھولا. یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روحانی طور پر ڈالی ہوئی چیز کو اس چادر میں آپ نے سینے سے لگایا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار میرے بھائیوں ان صحابہ میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ روایت بیان کرنے والوں میں سے, مقصرین صحابہ میں سے. یہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم زمین پر بیٹھ جاتے تھے, ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, الحجر علی بطنی من الجوع. ایک دن کا ابو ہریرہ اپنا واقعہ اپنے بھوک کا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے, میں نے ایک آیت سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت سے متعلق ان سے سوال کیا. فسألت عن آیۃ من کتاب اللہ, فرمایا میرے سوال کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس آیت کا پتہ نہیں یا اس کے مطلب کا پتہ نہیں, الا لیشبعنی, مگر یہ کہ میری تمنا یہ تھی کہ وہ میری آواز کی نکاہت کو, کمزوری کو دیکھ کر, ضعف کو دیکھ کر کم سے کم یہ جان لیں کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے وہ کچھ کھانا دے دیں. لیکن حال یہ ہوا کہ وہ چلے گئے اور اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ ابو ہریرہ اپنی بھوک بتانا چاہ رہے. خود روایت میں ہے کہ کبھی کبھی تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی بے ہوشی سے میں, بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا, زمین پر گر جاتا تھا. اور لوگ مرغی کی بیماری سمجھ کر میرا پاؤں کے ذریعے سے میری گردن رگڑتے تھے, حالانکہ مجھ کو بیماری نہیں تھی بلکہ میری بھوک نے مجھ کو بے ہوش کر دیا تھا. یہ حضرات صحابہ کی زندگی اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو طالب علم ہیں. نبی علیہ السلام کے ان طالب علموں کی زندگی کو ہم پڑھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر عمر گزرے, میں نے ان سے بھی اللہ کی کتاب قرآن کریم کی ایک آیت سے متعلق سوال کیا اور میرے سوال کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ میری بھوک کو سمجھ لیں, میرے ضعف بدن کو سمجھیں اور وہ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں. لیکن حضرت عمر بھی اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور نکل گئے. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کنیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت نبی علیہ السلام گزرے، فتبسم حین رآنی، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر حضرت ہنس پڑے اور میرے چہرے کی بھوک کو پہچان لیا، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، آخر اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، مجھے کہا یا ابا ہر، اسے معلوم ہوا کہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس طرح پر نام میں تھوڑا سا تغیر کیا جائے، بشرطے کہ نام خراب نہ ہو جائے، معنی نہ بدل جائے تو جائز ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی کبھی فرماتے تھے یا عائش، یہ محبت میں، ابو ہریرہ کو فرمائے یا ابا ہر، تو اس طرح پر بشرطے کے نام میں کوئی خرابی اور معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، باقی اگر نام میں خرابی پیدا ہو جائے یا معنی میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس طرح نہ کریں، آج کل لوگ نام کو غلط طریق پر، محمد کو غلط طریق پر، احمد کو غلط طریق پر، عبد الغفور عبد الرحیم عبد الرحمان کو بدل کر صرف غفور اور شکور بولتے ہیں جبکہ یہ اللہ کی صفات ہیں، ناموں کے بعد میں بھی احتیاط رکھنا چاہیے، اور نام وہ رکھیں جو صحابہ کے ہو، صحابیات کے ہو، آج کل لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نئے نئے نام تلاش کرتے رہتے ہیں اور کبھی اس کا مطلب بھی کچھ اور ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ایسا نام رکھ لیتے ہیں، صرف کتاب کو دیکھ کر کے نام نہ رکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین نام عبداللہ و عبد الرحمن ہے، یعنی جس کے شروع میں لفظ عبد ہو اور پھر اس کے بعد صحابہ اور صحابیات، انبیاء کے نام، حضرت نے فرمایا یا ابا ہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چلو الحق میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ ہو گیا، حضرت اپنے مکان میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اجازت دی، گھر میں پہنچے تو ایک دودھ کا پیالہ تھا، گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، تو آپ نے ارشاد، گھر والوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے فلاں صاحب نے ہدیہ بھیجا یا فلانی عورت نے ہدیہ بھیجا، احداہ لک فلان او فلانت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر پکارا، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں یا رسول، فرمایا الحق الی اہل الصفہ، جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں، جتنے طلبہ ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واہل الصفۃ اضیاف الاسلام، اور یہ سب کے سب مہمان تھے جن کے پاس نہ ان کے اہل تھے نہ ان کا مال تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اذا اتت صدقۃ بعث بها الیہ ولم يتناول منها شیئا، حضرت کے پاس اگر کوئی صدقے کی چیز آ جاتی تو آپ اصحاب صفہ کو دے دیتے، آپ ان طلباء کو دے دیتے جو غریب تھے، اور آپ اس میں سے ذرہ برابر تناول نہیں فرماتے، اسے یہ معلوم ہوا کہ صدقات اور زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، آج کل حال یہ ہو گیا کہ ہر مالدار بھی زکات اور صدقہ کی رقم کھانے کی فکر میں ہوتا ہے. یہ میل کچیل مال ہے جس کے مصارف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین ہیں، وہ ان کے حقدار ہیں، انہی کو دیا جائے اور ان کے اوپر خرچ کیا جائے. خود صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معمول دیکھے، اگر صدقے کا مال آ جاتا تو حضرت اس کو اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور آپ اس میں سے ذرہ برابر، ولم یتناول منہا شیئن، ذرہ برابر تناول نہیں فرماتے. میرے بھائی اور دوستو، اس مسئلے میں بہت احتیاط کیا جائے. عمومی طور پر ہمارے وہاں اس مسئلے میں احتیاط نہیں ہوتا ہے اور ہم مصرف نہ ہوتے ہوئے بھی زکات اور صدقات کی رقم کو لے لیتے ہیں. اللہ تعالی غلط روش سے، غلط طریق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ اذا اتت ودیت ارسل الیہم و اصاب منہا و اشرقہم فیہا. اور اگر ہدیہ آتا تو آپ اصحاب صفہ کو بھی دیتے اور آپ خود بھی اس میں سے کچھ لیتے اور اس میں شریک ہوتے. فقلت وما هذا اللبن فی اہل الصفہ كنت احق ان اصیب من هذا اللبن شربا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دل میں کہنے لگے کہ اتنا سا دودھ کا پیالہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ سارے اصحاب صفہ کو، سارے طلبہ کو جو حضرت کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، جو صحابہ کرام تھے، جاؤ سب کو بلا کر کے لے آؤ. تو دل میں کہنے لگے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام تو پہلے انہی کو پلائیں گے، اور اگر انہی کو پلائیں گے تو مجھے کیا ملے گا. لیکن ولم یکن من طاعت اللہ و طاعت رسول اللہ بدن، مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی ضروری تھی، اس لیے حضرت کے حکم پر میں نے سارے صحابہ کو بلا کر لے آیا. فاتیتہم فدعوتہم فاقبلوا فاستاذنوا، تشریف لائے اور اجازت مانگی، ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی گئی. اور حضرت کے مکان میں سارے صحابہ جو اصحاب صفہ تھے وہ آ کر بیٹھ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے یوں فرمایا، یا ابا ہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. قال خود فاتیہم، لو یہ پیالہ اٹھاؤ اور سب کو پلاؤ. میں نے پیالہ اٹھایا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا اور ہر ایک پینے لگے. فیشرب حتی یروا ثم یرد علی القدح، پھر وہ پی کر کے مجھے پیالہ دیتے، پھر دوسرے کو میں پلاتا، پھر وہ مجھے پیالہ دیتے، یہاں تک کہ اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک میں پہنچ گیا. اور سارے لوگوں نے جتنے بھی تھے سب نے پیا. فنظر الیہ فتبسم، اور دودھ پیالے میں اتنا کا اتنا ہی تھا، یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ نے پیا اور دودھ میں کمی نہ آئی. حضرت نے مجھے دیکھا اور حضرت مسکرائے، اس لیے کہ حضرت چہرے سے بھاپ گئے ہوں گے کہ ابو ہریرہ کے دل میں یہ آیا تھا کہ ان سب سارے رفقا کو بلا کر لاؤں گا تو میرے حصے میں کیا آئے گا. اس لیے حضرت مسکرائے اور فرمائے، یا باہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. قال بقی تو انا وانت، بس اب تو ہم دو ہی باقی رہ گئے، میں اور آپ، میں اور تم. قلت صدقت یا رسول اللہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا بیٹھ جاؤ اور اس دودھ کو پی لو. بس میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ کو پیا. پھر مجھے حضرت نے فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ حضرت اتنی مرتبہ مجھے بار بار کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں یوں کہا لا والذی بعثک بالحق ما اجد لها مسلکا، اب میرے لیے پینے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی میرا پیٹ بھر چکا ہے. پھر میں نے پیالہ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا، فحمید اللہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وشرب الفضل، اور سب کا بچا ہوا جو تھا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا. یہ ہے صاحب شریعت اللہ صاحب الصلاۃ والسلام. ہمیں کسی کا بچا ہوا پانی پینے سے آر محسوس ہوتی، کسی کا بچا ہوا دودھ پینے سے آر محسوس ہوتی، کسی کے بچے ہوئے کھانے کی جگہ پر کھانے سے آر محسوس ہوتی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پیالہ ہے جس پر سارے صحابہ نے پیا، ہر ایک نے اپنا منہ کہاں کہاں لگایا ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اس طریق سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کسی کی تحقیر نہ کرو، حقیر نہ جانو. آپ نے سارے صحابہ کا پیا ہوا پانی پی لیا، دودھ پی لیا، وشرب الفضلہ، فضلہ کہتے ہیں بچا ہوا دودھ. میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی تعلیمات میں ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. اور امت کا برا تو اسی طرح کا ہوتا ہے جس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، جو امت کا برا ہوتا ہے اس کا دل تو بہت وسیع ہوتا ہے، وہ علاقائیت پر نہیں جاتا، وہ قومیت پر نہیں جاتا، وہ امیر و غریب پر نہیں جاتا، وہ اپنے اور پرایوں پر نہیں جاتا، اس کی نگاہ میں اللہ کے نبی کی امت ہوتی ہے، اور وہ بحیثیت امت سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کسی کے بچے ہوئے پانی کو یا دودھ کو پھینک نہ دیں، پی لیں اس کو، یہ نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اگر اللہ کی نعمتوں کو قدردانی کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرمائیں گے، اور اگر ہم نے نعمت کو ضائع کر دیا، جبکہ صاحب شریعت اللہ صاحب الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ خود بھوکے ہیں اور شدید بھوک ہے آپ، اور اتنے میں ابو بکر نکلے. صحیح ترین روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے پوچھا کہ دوپہر میں دھوپ کے موقع پر، فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے. عمر نکلے، فرمایا بھوک کی وجہ سے، تو حضرت نے فرمایا بھوک ہی نے مجھ کو بھی نکالا ہے. آپ کے بھوک کے متعلق ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال تباعا حتی قبض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے گھر والے، فرمایا کہ مسلسل تین دن تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کھانا ملا ہو اور گیہوں کی روٹی ملی ہو. کبھی کھجور سے پیٹ بھر لیا، زمزم کے پانی سے پیٹ بھر لیا. پھر تینوں کے تینوں روایت میں ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے، ان صحابی نے مختلف قسم کی کھجوریں پیش فرمائی کہ حضرت کو جو اچھی لگے وہ تناول فرمائے، اور ان کے کنویں کا میٹھا پانی تھا اس کو پیش کیا. آپ نے پانی پیا، کھجور تناول فرمائیے، اور اس کے بعد اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس سے متعلق سوال کرے گا. آپ کے رفقا حضرات صحابہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ شدت بھوک، اور شدت پیاس کے بعد اگر کھانا ملے اس پر بھی سوال ہوگا، فرمایا ہاں اس پر بھی سوال ہوگا. جب انتہائی ضرورت اور شدت بھوک اور بہت زیادہ بھوک اور پیاس کے بعد کھانا ملے، جب اس پر سوال ہوتا ہے تو جو ہماری نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں. شادیوں میں نہ معلوم کتنا کھانا ہمارا ہم ویسے ہی ڈال دیتے، ڈسٹبین میں ڈال دیتے، کچرا پیتی میں ڈال دیتے، جبکہ اس کھانے کے ذریعے سے غریبوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور ہم کھانے کا ایک بڑا حصہ ضائع اور برباد کر دیتے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرات صحابہ کی زندگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ ہماری طبیعت میں اسراف اور فضول خرچی سے ہم بچنے والے ہو. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور دوسری جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف اور مبذر، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ اسراف اس کو کہتے ہیں، خوب سنیں، اسراف کا معنی ہوتا ہے ضرورت تو ہے لیکن ضرورت میں حد سے آگے بڑھنا. کھانے کی ضرورت تھی لیکن ضرورت میں ہم آگے بڑھ گئے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے. اور مبذر کس کو کہا جاتا ہے؟ مبذر کا معنی ہوتا ہے بلا ضرورت کے فضول خرچی کرنا، کپڑے تھے اس کے باوجود فضول خرچی، کھانا تھا اس کے باوجود فضول خرچی. تو بلا ضرورت کے جہاں اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے، اس سے متعلق تو قرآن نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بلا ضرورت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور جو ضرورت میں حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی اس لیے سنائی جاتی. اگلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا حال یہ تھا کہ وہ چمڑے کا تھا، وعشوہ من لیف، اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کا تقیہ تھا اور آپ کا بستر اسی طرح کا تھا. سفر میں ہر وقت اسی طرح کے تقیہ اور بستر کو لے کر چلتے تھے. دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی چپاتی تیل والی بنا کر کے نہیں کھائی. لیکن یہاں ایک مسئلہ سنو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے، آپ کھا سکتے. یہ سنت طبعیہ تھی، آپ کی طبیعت تھی کہ آپ نے اس کو تناول نہیں فرمایا. اگر امت کو مل جائے کھا سکتے، لیکن شاکرانہ مزاج کے ساتھ، شکر کے مزاج کے ساتھ. بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی خانقاہ میں ایک مرتبہ اعلان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بنوا کر کے کھایا ہے، یعنی جس کی بھوسی نہیں نکالی جاتی. تو اعلان ہو گیا کہ ہم بھی اسی طرح کی روٹی بنائیں گے. اب جب اس طرح کی روٹی بنائی، لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، صبح ذکر کی مجلس خالی ہو گئی، شیخ نے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ ذکر میں نہیں آئے؟ تو خادم نے جواب دیا کہ وہ اصل میں جس طرح کی روٹی بنی تھی وہ برداشت نہ ہو سکی، دائریہ اور دست ہو گئے ہیں سب. تو شیخ نے فرمایا بھائی ہماری طبیعت متحمل نہیں ہے، اس لیے اب روزانہ جس طرح پکتا تھا اسی طرح پکایا جائے. تو یہ سنت طبعیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ منع نہیں فرماتے، آپ اس طرح کھا سکتے، لیکن شاکرانہ مزاج کے ساتھ ہم کھائیں. اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اسراف سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، فضول خرچی سے پرہیز کریں، چاہے کھانا پینا یا جتنی ضرورتیں ہو. اگر اللہ نعمت دے تو صابرانہ، نعمت دے تو شاکرانہ مجاز اور اللہ کے شکر گزار بنے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گے تو اللہ بہت کچھ عطا فرمائے. اور اگر کبھی حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کے ساتھ کام لے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دلوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ حالات ڈال کر دیکھتا ہے کہ آیا یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی نعمت دے کر بھی امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں. اس لیے دونوں ہی پہلو سے ہمیں اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر اور بندیاں بن کر زندگی گزارنا چاہیے. نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری ہو، اور حالات اور مصائب اور پریشانیاں اور دکھ درد کے آنے پر صابرانہ مزاج ہو، صبر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شاکرانہ و صابرانہ مزاج نصیب فرمائے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنائے، اور اسراف اور فضول خرچی سے جو صاحب شریعت کو اور اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے تعالیٰ اس سے ہماری پورے پوری حفاظت فرمائے. آپ نے صحابہ کا مزاج ایسا ہی بنایا تھا، حتیٰ کہ روایت میں فرمایا کہ اگرچہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، بہنے والی نہر کے اوپر بیٹھے ہو اور وضو کر رہے ہو اور وہاں بھی ضرورت سے زائد پانی استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی سوال کرے گا. دیکھیں ایک وضو جیسی عبادت ہو رہی ہے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، نہر جاری ہے، لیکن وہاں بھی اگر زیادہ پانی استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ سوال کرے. ہمارے بہت سے بھائی مسجد میں آتے ہیں، نر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پانی بھی جاری ہے، یہ اسراف میں داخل ہے، یہ فضول خرچی میں داخل ہے. ہم تعالیٰ جل شان ہو اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کی رضا مندی والے اعمال اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس ہفتے بھی بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، انتقال ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے. اللہ کے پیارے ہوئے ہیں مختلف بیماریوں کے اندر، اور لوگ فون کرتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، میسج بھیجتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی درجات کو بلند فرمائے، سب کی بال بال مغفرت فرمائے. ابھی دو دن قبل حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے اجل شاگرد بنگلہ دیش کے اندر انتقال کر گئے. اہل اللہ، علماء، صلحاء امت سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور امت اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے. جو دعاؤں کا سرمایہ ہے، جن کے ذریعے سے سکون اور اطمینان ملتا ہے، جن کے مشوروں پر اطمینان ہوتا ہے، یہ ہمارے اہل اللہ اور بزرگان دین دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. تعالیٰ جل شان ہو عمّا نوالہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بیچارے بیمار ہیں ہاسپٹل میں ایریا رگڑ رہے ہیں یا گھروں پر ایریا رگڑ رہے ہیں، اللہ ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت و صحت عطا فرمائے. ابھی ہمارے نواپور سے ہمارے بہت قریبی تعلق رکھنے والے، بہت محبت کرنے والے فقیر بھائی جن کا میسج آیا، وہ شدید بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے. یہ علماء کے قدردان ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یہ ہم سے اور آپ سے نہیں بلکہ یہ اصلاً اللہ کو کہنا چاہتے ہیں. ان کی یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ مجلس میں کوئی سننے والا نیک صالح عابد زاہد جن کی دعائیں اللہ کے وہاں مستجاب ہو، قبول ہو، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی شفا دے، اس لیے وہ دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں. اللہ ہمارے فقیر بھائی کو اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے، حتی اعلی ہسپتالوں سے نجات دے، گھروں میں بیماریوں سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے وفات پا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي الله تمام مرحومين کی مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، تمام کی درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ سارے ہی بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، سب کو عافیت اور صحت عطا فرما. اے اللہ شرور فتن بلا مصائب سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس بیماری سے، اس بلا اور وبا سے اللہ ہم سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما. پوری کائنات کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. رب کریم اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما، اس بلا اور وبا کو دور فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ کی زندگی پر ہم سب کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت بلا اور ہر طرح کے مصائب سے ہماری اور امت مسلمہ کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.